کانو قلیل من اللیل ما یهجعون د دغه کانو څخه نو وس پیدا په دادو درې آیات کې چې بیا دی د دغه احسان هغه تفصیل کول کیږي ملاقاری کوته متوجه چې انهم به شک دوی کانو و قبل ذلک د مخه تر دغه تر دغه جنت او تر دغه ثواب د مخه په دنیا کې دوی محسنین یو کو کار کوونکې و چې ش ش کارونه کول ش کارونه یو نو چې شته بلای په دوه کار در وشي د یو قسم به هغه په بدن کې در وشي چې د دې په خپل بدن باندې دې شکار کاو پوهیږي بل به په مال کې د دې در وشي په خپل مال کې شکار کاو دا دوه قسم ده د احسان تفصیل کې چې دې شکارونه په چش کې کول اول قسم یې دادي و امکانو دی و مال دا چا تفصیل دي د محسنین کانو دی و قلیلا بخلج من د لیلې د شپې څخه ما يهج من الليل ما د شپې څخه يهجعون بجدل هجوع و د بجدو ته ویل کیږي د شپې دلته به وشه تستا پام ملاقات د آیت کریمه کې بار نو فسرین چې دی هغه خوښه تحقیق کړی دی موږ ته چې بار ورته اریان شه دغه ما چې دی دا ما دلته زائده دی دا دغه رقم دی لکه قلیل ما قلیل خو خپل لشته ویل کیږي په عربي کې چې قلیل ما کې بار به خلر دې تاکید د پار راځي که قلیل ذکر سوی وو قلیل ما سره وو مشتینو دا قلت تاکید کی چې ډیر لر که د کثیر سره مر راځي کثیر ما بخی ډیر کثیر خو ډیر ته وای چې ما ور سره مرګری که کثیر ما بخی ډیر هغه د ډیرش تاکید په وکړ سی دلته دا ما چې دی مازی جلا کړی د قلیل نه سره ملګری دی معنی دی زائد دی نافیه نه دی په دغه ځای کې دی نو د سوی کانو دی و قلیلا لج من الليل ما دا به دغه سوا د ما يهجعون کلمه یوه مجر و يهجعون جلا فعل دی نو قلیلا من الليل ما ډیر لج د شپې څخه نو دغه ما مز د قلیلا نه څه جلا سوی دی و اخوا ته پروت دی نو قلیلا لج چې دا لج نو بیا د چا څخه من الليل د شپې څخه يهجعون دی به دله بدن یې دغه ستړي کړی و د شپې خوب به خلش کاوه نو څه شي کول چې دغه ناس او مجلس نه دی مراد چې چکا یې کول او پلان یې کاوه د دې څه مراد دی چې تهجد یې کاوه تلاوت یې کاوه دغه محسنین دغه خلک دي اوس خو چې دی د مثال په تور خلک پر ورکو پر چکا او پر کرم بوټ شپه تیریې نو هغه په دغه کې بل ځان داخل نه بولي نو برای چې د دې څه پوښتنه وکړي چې دا خو ګناه دی خو بیا د سهار هغه نوري وظایف ګرځ سره تکانې کیږي برای د بل د غیبت خو نو شي دی یعنی معنی زه خود گناه سه چاره نلره منو پا قطعا مخواب زه گناه که وما خدا چه ما تلیلی در غیبت نکوی سبیکی جه پروان نلره خود دیگه مطلب خدا غره گوزی دیگه مطلب خدا ندی چه در غیبت شید معنی نو شکار دی شکار خود ندی معنی خود گناه خدا خود در اغنو نکوی سبیکه ده او کمی دوارو که ده کرم بوش دیست که نو خوزه دستی پا دستی غیبت شروع کم نو در اغیم پا داغ زن را گرزه ولی دی ده ده جواب داره کم دی جواب هم غلط دی نو از ما ده خبری مطلب داسو چه علا و تعالی ده دی سپت ده احسان بیان که نو احسان احسان خداغه نه دی چې واز دې شپه ناست ای چیلانه کی نو احسان خداغه دی چې وان فقط دا ذکر کړ چې هم دی په شپه کې لږ بدیږي یعنی خونه بره په اذکار او اختر دی په چلاوت اختر دی په منزه اختر دی په دغه باندې شپه تیری ملاقات یې خبره ته متوجه سوی کانو دی و قلیلا ما هغه ما غوا کېدل ته تور سره مرګری کې به خلج من الليل د شپې څخه به خلج يهجعون دی بجې دلم نو قلیلا یا زرب کانو دی و قلیلا یعنی زمانا قلیلا بیخی لج زمانا لج وقت چو من لیجه دا شپیل سخه یا دا قلیلا چه دی دا پر جه تقدیر خوست ما ظرف کی دا نسب بنا بر ظرفیت دی دا سیم کی جه چه دی سپت که دا پار دا مصدر محضوب دا اغا یهجعون سخه چه دی دا اغا سخه مصدر واخل اغا هجوع کانو دی و هجوعا قلیلا پلر دغه سره بجې دو سره من دلیل د شپې يهجعون دی بجې دل پلر بجې دو سره هغه د يهجعون مو په مطلق چدي هغه د د پاره د تچش دی صفات دی موصوف دی پروتي د ورته صفات دی نو د د نس بنا بر څو وجو سپر دی یا بنا بر ظرفیت څو چې زمدن قلیلن معنا پلر زماره کې دی بجې دل او یا د د نس چې دی بنا بر صفتیت د مصدر محذوف ته پاره چاغه مو په مطلق نسبت موصوف په عرب کې برابر هغه هجوعن او منصوب و دین برای من صبح سویدی دان و سیست پار دا خبر ما وکرل نو خلاصه دا سوشدی دا شپیه لج بیده دا کاریا کوا نو دا چشت پار پرزیل منزی کوا پرزیل نو مانا پا نوافیلو که وقتی رو پرزیل خواه ما شام و ما خستان دی خو دا شپیه دا غزیات برخه چده پا تا سویدی پا دا غا که تیره وله علاوه پا دا غا واجه دا دلتر آغلی دی وز جنتو تا پا دا غا واجه وز دی پا چنو و پا باغو که گرزنو بل کاری و بل اسحاری هم یستغفرون فاغه هم زړه نه سړید چې پر ارڅ به عبادت وکي وکي دا ټول شپه به ورونه کړه بیا به ځان ګناکار ورته معلوم شو چې یار الله تعالی حق نه دی ادا کړی بیا چې به د پېشلمي وخت رالی بیا مې استغفار کوه چې الله پاکه ته عبراته وکړه ما عبدنا حق عبادتک مش خو ستا حق عبادت نه دی کړی یا الله نو دغه چې مې کوي بل اسحار او په وخت کې د پېشلمیانو سحر د پېشلمي ته وای وای شپه چې شپر ځای کې معنا ماښام چې لمر ولوېدي بیا تر سپېدو پورې دا پر شپږ هر څو ساعته چې شپږ تقسیم یې کړه هغه اخرنۍ شپږمه حصه یې زما په خبره کې دی سپېدلی د لمر لوېده څخه بیا تر سپېدو پورې شپه چې د څو ځای که شپږ ځای د اخرنۍ سوده شه د اخرنۍ شپږم دغه نو د اسحار وخت دی مره د سحر او د پېشلمي وخت دی نو په پېشلمیانو کې یوه شپه نه ده دوې نه دي درې نه دي عمر دغسې دي و بل اسحار او په وخت کې د سحرو د پېشلمیانو هم دی یستغفرون طلب د مغفرت کا ود الله تعالی څخه دغه دواړه کار چې دا شبګیره کا وش پایرونه ول او دغه چې د سحر په وخت کې د سحر څخه د ازم وس ار نه دی مراده خونو د پرځل منځادي وخت یغه د پېشلمي وخت چې د تهجد وخت دی په دغه وختو کې استغفار چا کا کې سوالات کې استغفار دی معنی لمونځ استغفار د دواړه د بدن وځي پس وچ په بدن اجرا کیږي نو د دغه احسان یو برخه بیان کړی چې دغه سم محسنین و چې بدن یې دغه سم مصرفاو دوهمه برخه چې د دې د احسان د دې د نیکوکاری دغه وس بیانې و فی اموالهم حق للسائل والمحروم وفي اموالهم او فمالوك ددي حق برخه وللسائل ده پار د سوالګر والمحروم او ده پار د هغه چا غیر سائل بي. محروم خدای به نصیب سړی ته وای دا مساکین دوه قسمه ځینې دغه رقم سره سره لویږي د سړی څخه وړي چې د پیسو یې نشي پټو د سړی څخه کاش په یو رقم سره یې نه لکی ادا سائل دی معنی بیا ځای ټینګار دی دا بل بیا دغه رقم خله کول پنی ولې د چ په وږي به د سوي دغه ژغ نه کی دا به محروم دی خصوص شي نور لرو کی مګر دای دون وشار دي دا سړی چې دا جنت ته تللی دی د هغه سائل تم شي ورکی هغه محروم چې دی پاغم دی پویږي چې دا سړی محروم دی به نصیب دی څوک شي نور کی او دوغ دوار ته دی بخ اور لرو ورکی قران کریم کې بل اشاره وایراله حق خمر و دغه ته وای چې پرې چای شي لازم یې که دایس په پوسټ ولا کومش کې چاته ساک جرا باندې ما نه خو لازم شی نه لري زه خپل دي کارم کوم حساب د پاره نه پلی شی ته ونی وي منی وي کله ستاسو پر ما مزدوري باندې چې ساک جرا باندې دی دغه نه پلی خیرات چې دی کی و دا سائل ته کی ورکی کی و دی غیر سائل ته ورکی پر دا رقم پر ځان لازم ګرځول ته چې حق پر باندې دی په حق تعبیر وکي چې بل دا صفت په دې کې موجود و چې خپل مال دلته پر ځای زکات نه دی مراد نه پلی مراد خپل نه پلی هغه برخه چې ده هغه په دار کوم سائل ته امر کول غیر سائل کې امر کول تا چې الحق پر باندې دی دغه څه مقرره ولر ورکاونه و فی اموالهم او په مالو کې د دې حق وي حق و للسائل د فار د غشتون کې چې اسواله کا مسکنت ظاهره و والمحروم د فار د غ بنصیب نو هغه و چې هغه نو هغه سوال نه ظاهر نش کار کاوه خپل احتیاج نش کار کاوه نو دا بیا د دوی د احسان هغه دو امر په لږ ذکر کې په مال کې د غ دی اخته و د الله تعالی رضا حاصلول په بدن کې مخته و نو ځکه چې دغه متقین سړي په جنات او په عيون کې سوله او دې چې و در مخه د یو محسن دی واجی نو دا غ دی احسان ته چې دا دی اوس وسونو فسی الله تعالی فرمای برته خبره ترا ګرځه خبره خو اصل خبره په چای کې را روان ده تحقیق د معاد دی چې معنی برته بل ژوند ستا انسان دې سن دي چې دغه ژوند دی فقط ما ځمون مخ کې افلا تحقیق د معاد وکي برای منکرین ذکر کړو او باج ذکر کړي او شیغه مصدقین ذکر کړو او شی ذکر کړو ثواب ذکر کړي نو خبره خو پات دی برته خبره ترا لی او فی الارض آیات للموقنین الله هو فی الارض فدغم زکی آیات دلائل دی پر وقوع د قیامت پر امکان د قیامت للموقنین د پاره د یقین کوونکو هغه کسان چې غواړي چې خپل عقیده برابر کړي یقین محکم کې سمې کې نو هغه که په دلایلو پسې باره ګرځي ته د قیامت کدای سي کې نسی کدای راي په دغه مزکه کې د دې د پاره دلائل دی چې نور نه چې دا یوازې شپه او سهار ته وګوري چې پلا ورځ سي بیا ماښام سي انسان د پدې پوهیږي چې قیامت هم راځي ولې خلک خدا وای انسان چې پلا نیستی سي خاوري سي بیا نو څنګه راځي باندې کیږي اشه چې ماشام ولاری سار سنوس ماشام نیست کیس کنوس اشه بیرته ماشام بیا څنګه راس یا ورز چلمر ولی دی خورز نیست کیس ور نو د سار بیا ولی ورز راس ګور خدا غدی ماشام نیست کیج دا بلش په بیرته بیا موجود شي ورز نیست کیج دا بلش په بیرته بیا موجود شي ستوری چورتو ګری نیست کیس ور سترګو په ناس بل بل بیا سر ښکارا کی بیا معلوم شي خدا غدی دا آیات علی می دی کنه چې یو شی چې د سترګو په ناس دا نه معنی چې ګسره بیا امکان نه لري چې راوځي ګرځي خدا غدی شپای په ناکیر بل ورز بل بل بیا شپه راځي ورز په ناکیر دوه ساعت بعد بیا ورز راځي دا رقم شي دا یو مثلا پمزکه کی یا چورته وګوره دا رقم زرغونه یته چې وا چمن یې جوړ کړی دشت به دا رقم زرغونی بل وخت چې را اسیله بدیای دوړی پر ګرځي کسه چې بعد را هله چې دوړی کی بل وخت چې را سی بیا زرغونی بابا خدا واشه نیست چې سو بیا د کوم خواره نو یو واشه دی او چیږي بیا برته زرغونی که پاغه نه پوهېږ نو درخته ولاړه ده اوس چې ورته وګورې سپېر لرګي دي خوند سړی ته نه ورکي بیا زرغونه سې چې راسې بل وخته چې زرغون ټوکرې پرا ورکړي دغسې زرغونه ولاړې دغسې ښه تازه ولاړې نو دغه تازګلي بیا نیستي سي بیا راسې په دا درخته کې هر کال یو پلان نیستي کېږي بیا راشنه کېږي بیا نیستي کېږي بیا راشنه کېږي دا رقم شي نو دا آیات کې د هرې لارې چې ورته راځي الله پاک آیات ذکر کړه چې معنا که سړی غواړي چې یقین حاصل کړي خپل یقین محکم کړي پوهې کړي پوخې کړي په دغه مځکه کې دې فکر ووایي خپله به په قیامت کې انیسي چې انسان چې خزان سي ورک سي مړ سي بیا راژوندی کېږي لکه دغه توت چې خزان سي بیا رازرغون سو دا شپه چې ورکه سو بیا راله دا ورځ چې ورکه سو بیا راله د لمر چې ولې دی بیا ښکاره سو چې سپوږمۍ ورکه سو بیا ښکاره سو هغه څه ول په دا ګرځي نو فی الارض په دا غمزکه کې معنا په دغه کائنات کې آیات دلائل دي د چا د پاره لیل موقنین د پاره د یقین حاصلونکو چې یقین کوونکي یو خدا دی چې اله ډر دی زندگی تیرې په هیڅ کې فکر نه وي نه یخ پښتانه متل کې وای خوره او چشای حساب ممن د الله تعالی پر مځکه باندې خوراک کوي څنګه کوي بدیږي حساب نه مني حساب ده مره فکر نه پکشي کوي چې یقین حاصل کی د یقین خاوند شي بر خپل عبادت ته مخ کی آیا هغه یقین کوي چې الله هغه دلته دلایل پیدا کولای شي وفي انفسكم دغه عتب دی پر دغه په الارضی باندې ملاقاري دغه رقم آیات و دلایل فی انفسکم سیس په ځانو کې په دې کې نو یو سوال برواریدیږي چې وفي انفسکم خو نو په ارق کې داخل دي چې مځکه یاده کړه په مځکه کې چې دا ګرده موجودات راله خو انسان پکښې کرالي نو بیا انفسکم څه کوي وایي دا چې انسان زیات متوجه شي لکه تخصیص بعد التعمیم چې کوي نو کېدای شي په مضمون پوهېږي لکه موږ چې د نبي عليه الصلاة والسلام اصحاب ذکر کړو چې د ده پر اصحابو د صلاة والسلام باره موږ وایي وعلی ازواجه المطهرات پر د ده پر بیبیانو او نو بیبیان چې ته ذکر کوي خو نو تخصیص بعد التعمیم څه باره کېدای شي په مضمون پوهېږي نو یا مثلا وعلی اصحاب و آله آل چې ذکر کړو بیا وروسته اصحاب ذکر کړو بیا تعمیم بعد التخصیص نو ګوره دا دواړه صنعت کول کېږي دلته بیا په دې ځای کې تخصیص بعد التعمیم سوی دی پلای عام ذکر ذکر کړو انسان پکې داخل دی بیا انسان جلا په نامه ذکر کړي موږ را مثال ویلی د سیس په در فیاجیږي چې ګرد کلی مې مېلبانه یاست باره وایي چې ملک کاکا به هم در سره راولي نو ملک کاکا په کلي کې وکړه نو خدای په نامه جلا ذکر کړي اهتمام په شان د دی وکړي دلته هم دغه ساده وکړه چې په مځکه کې خو دلایل دي پر کومه خبره چې قیامت کېدلی شي چې راسې امکان یې شته وقوع یې کېدلی شي دا وفي انفسکم چې وایي دا یې تخصیص بعد التعمیم وکړي چې بابا جهان پسې پرېږده دغه خپل ګرېوان ته سر کښته که دلته دلایل دي دلته دلائل وفي انفسكم او فزانو كستشهم دلائل پر قدرت الله عز وجل افلا تبصرون ايا فلا تبصرون تش دغنه قدر لدل نکوي دغنه دماغ کار نکي نه دغه د مزه کی څکار اخستایسي پر دې د لیر نشه جوړول چې قیامت ام امکان لري او نه د ساده نقشه څخه کار اخستایسي د دا دې داسې مثال دی وای وخت یو شار فیلسوف دا بنجو په بنخانه کې نو لوري ام دغه رقم و دا هم مطلب یا سکول ته تلی یا مدرسې ته تلی خو سبک یې وایي دا هم ذهینه وه برای نو یو وخت یو کوچنی شګه پلار ته واستوله بهرل دغه څه شته چې بندخانې څه به بیا چېرته جواب راځي خط یې ورته لیکلو چې دغه کوچنی شګه ته ماته تشریح کړه دا څه شي هغه فقط دغه ورته ولیکه پر کاغذه باندې بهرل دا یې غټ کوچنی کړی دی بهرل دا یې غټ کوچنی کړی دی د دې څه مطلب یعنی دغه کوچنی شګه چې ده شگر آخلی جیتا کئی غٹا کٹای بینا کشیر جا لکا دا خالک چپا آغا تیلیسکوب کیا دا گوری میکروبون گوری وینا چستی پتر آغا چلان جی که دا آغا غار دی پا دا آغا که بارا شلیستا پا دا آغا که بارا غارون استا اگر دا شیانستا وز چی کسی نیسا یا دا نمالی میر انسان چی دی دی پا خپل زن که بستا جهان دی فقط اللہ عز و جل کچھ نہیں کری دی دا دا ار شارک چی دی لکه دا دنیا دریا بون چی چفی وی دا شارگون سونه وی نفاشون بیا رزت دا کشنی کشنی رگو پر گوا که دا دا ولی دی شلی دی پا بدن که دی انسان تلی جره یو زنگل دی سر بل زنگل دی خرگون بل زنگل دی دا رکم دی پلی دا غر رکم دی چی پکشی که تلی دی که دا اسم مضمون پویجی دا دا پا دماغ چی بیا کم کم شیان را گرزی چی کم حرکات و تغییرات پکشی که رازی دا دد په بدن کې چې باندې کوم تعامل کوي چې ګرځي را ګرځي د کوم ځای را شروع کیږي پر کوم ځای پنا کیږي دلته ګرد جهان موجود دی نو علاوه بل ځای مزه د خپل ځان چې و پیژنیم په ولا چې په دې قضیه چې قیامت ستا چې کښنه یوم را غټ سولم بیا د دې سپنجری کېږم هغه د کښیوالي ژوند یادیږي د ځواني د یادیږي کرا کرا ځي نو دا تغیرات ته خپل چې دی وګوري دی د خپل په نفس کې کوم تحولات پر د باندې راځي و دغه ته وګوري علاوه د لید لا الست نو ته ولې سترګې نورونه افلا تبصرون آیات سجد نه کوي شی نه ویني معنا سر دې نه خلاصي لا نه پوهېږي کدا اسم لا قریب پوهېږي وس نو مزکه چې د یاد کړ ستا بدن آیات کې د مزکه تغیرات دا د الله تعالی په قدرت کې دي کنه په سترګو یونه چې دغه دی ماول مني سي دو وي سي جمع سي باران سي واور سي برته مر سي ګرمي سي دا خو د الله په قدرت کې دي ستا نفس د الله په قدرت کې دي چې کښنه یو غټيږي جوړي نه جوړ سي نه جوړي جوړ سي کدا اس په خبره په سر درد دي برته بیا سم سي دا د هم د الله تعالی په قدرت کې دي نو چې دغه شیان دا ځکه ممکن و د الله د قدرت لاندې دي ستا بدن ممکن دی دارا در قدرت لانی دی نو قیامت خوب ممکن دی اغنو کم ممتنع دی تیست بناغ علمی خبر وکم چی یو واجب دی یو ممکن دی یو ممتنع دی ممتنع خو نسی کدی دا قیامت پر امتنع دلائل ستا خو نسی دی نو چی نسی خو ممکن دی نو چی اغا ممکن سو داغا ممکن چی مزکت داغا ممکن چی نفس دی چی دادا لا در قدرت لانی دی اغیم در قدرت لانی دی اغیم کولی سنو اغا هم ممکن دی نو علا داغا سی دا جلل تا پیش کی چپم زکا کی آیات دې د پاره د مقینونو وفي انفسکم او سس په ځانو کې نو چې په ځان کې دې په خپله دلایل موجود دي افلا تبصرون آیا فلا تبصرون او تاسو بصیرت نه لري تاسو شی نه وینئ نو کدا یې په خبره په اساس نو تاسو لیدل نه کوئ تاسو بل دلیل الله تعالی فرمای وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء او په اسمان کې رزقكم رزق ستاسو دی وما او هغه څه توعدون تستاسر وعدك والكيش وما او هغس توعدون تستاسر وعدك والكيش دا پاسمان کی دا جیسا مطلب دی وس دا غوا فی السماء رزقوكم پاسمان کی رزق ستاسی دی مراجع زدی اوبا جو ولی مجبورن دوم ویلا چی اوبا دا طول رزق چی دی اغا سرچنه اوبا جگر دا شان دا اوبا سخرا خود کیجی کنر جوریش کشنکیجی کنور پوائی جی پر اوبا بانجرا بنا جی حتی دا انسان زندگی پر ولار دا حیوان زندگی پر ولار نو رزق علت دی شه وقت معلوم دی چیسا وقت رازی دا باران وقت خودی اتکال کی خوی یقین نیسی در کولی گارنٹی نیسی در کولی دی سبا باران کی جاگ داس گرمی گر سر گای گای سی یو وقتی جی خو گارنٹی نیسی در کولی چی خام خواب کیجی بل دا سارا چی دی تا گارنٹی در کی چی باران کی جو تا نورایوی شد سونا کدر کیج ساس که نیسی شوالی داغ رزق مقدار تعداد داغ پا اسمان که علا التلی کل دی پا لوح محبوس کیج پر داغ علاقه بانی دوغن باران دوغن ساس که پر اور وما توعدون اواغ شتی سر وعده که ولکی جاغنو بیا قیامت دی قیامت امال تا پا اسمان که پا لوح محبوس کی لکلی دی دلتا عجب شد دقیق دلیل دی پا جیزه که حکیم علمات رحمه الله راشکار کردی وای دا جوی خبری چنگ سر جوڑا که بحث دا چار واندی دا قیامت دلتا دا رزق برای کرد رو پی سمای رزق کم پس یو یو ما توعدون اغا چسی سر وعده کی جو وعده خود قیامت کیر نو قیامتم پا اسمان کی دی رزقم پا اسمان کی دا جوی چسی سر لری وای دیت انسان متوجه کی اشاره ورتا کی چنو پر رزق و دی عقیده دی چه ما تر رسیر باران را رسیر مگر تاریخ کل در معلوم دی چه پر کم ثانیه شروع کیر یقین جدی نو د قیامت په باره کې چې څوک دا سوال کوي چې شنو که رښتیا قیامت کې دی خو وخت یې بیان کوي ولې نبي علیه السلام تاریخ نشي بیانولی اجملا صاحب یې ولې تاریخ نشي بیانولی کدای څه خبره پوه شي پلانې بزرګ یې ولې تاریخ نشي بیانولی د دې تاریخ نه بیانول د تاریخ جهالت دا جز مسلزم نه ګرځي چې دا کار نه کیږي لکه هغه رزق چې دی تاریخ نه دی معلوم مګر د بل ځای ولا کړه شو دی بیا د اسمان کدای سپ خبر پوس کته وارس کدم زک سرا وسی و مزک کده نر لور د جرا و بس د چ اثر کم د چ د الله د طرف څخه هغه پیس پر نازل نسی مزک کله را استلای سی نو چ په اسمان کې رزق دی او پر رزق زمو یقین دی چې را رسیدي تر وخت چې ژوندایم نیټه نه ده معلومه قامت هم دغه رقم دی نیټه په اسمان کې ده نه ده معلومه مشته مگر یقین مو دی چې خامه خفي شي دا په دغه د وسره جوړ کړي تیس کدای سپ د باریک را مس په دی چې دا هغه سر لري دا پر هغه قیاس کې یعنی دا هغه تاریخ چاته نه معلوم د رزق د نزول کې نو او یقین دی چې رزق راته رسی شي دا هم دا رقم دی چې و ما یعنی و وخت ما د هغه خبره تو عدون چې سره وعده کې له خدای قیامت دیغه وخت چې دی په اسمان کې دی لکه دا رزق چې هغه چې باران دی هغه په اسمان کې دی نو دا بل دلیل پر دی باندې پیش کې چې دا پیشیږي کیږي فورب السماء نو چې دا خبره وکړي چې په مځکه کې دلائل دي ستیس په نفسو کې دلائل دي سترګې نه لغړوي افلا تبصرون آیات سی نه ویني پسې په اسمان کې ستا رزق دی تاریخ یې نه دی در معلوم یقین دی چې کیږي و ما توعدون او هغه قیامت چې سره وعده کیږي هغه په اسمان کې دی معنا تاریخ یې لیکلی په اسمان کې دی کدایس په مضمون پوهیږي دا الته دی نو داغه تاریخ وانه دی معلوم خو مخه کیږي لکه داریس تاریخ چنو معلوم او یقین دی و چې راځي ما ته رسیږي نو وس الله پاک قسم پر اخته فوارد بالسما فنو ورب السماء قسم فرب د اسمان والارض او قسم فرب د چا د مزکی دا پی خو هغه د نو معنا ورکړي چې معنا ته پری پر د لایل وکړي چې مشکی او خبره مقدمه کې شیر دو برابر له پرات پری کو دلته د لایل کې شیر شو ورسبه په ورب السماء نو قسم فرب د اسمان او د مزکی ادا قسم واخسته انه الحق مثل ما انکم تنتقون انه بشک دغه معاد دغه قامت لحق دا حق ور انه هو ان راوړي ملاقاري ان خو د تحقیق ته فار دي چې بشک لام د تحقیق راوړي ل بیا د حق تور تو ور انه بشک دغه قامت ل خامخه حق حق دي څنګه حق دي مثل ما انکم تنتقون مثل په مثال ما د هغه انکم شتاسي تنتقون خبرې کوي خبره پوس ویل کړي څوک چې دی وشي بیان کوي ابل نور سره مني برابر ویل کړه تا ته چې ګورم لکه دا چې خبرې کوي معنی دغه څنګه واقعیت دي معنا دا اوس خوب خیال نیست غیر خو خوب خیال ندی برای بر چې برای مغم دغه رقم دی لکه دا ځ چې خبرې کوم علاوه لکه دا تاسو چې خبرې کوي قامت دا اس والله چې حق دی فورک په سما ای ولا الله په خپل قسم وخت چې ما دې پرب د اسمان ځان یادی پرب د مزکی دا چې ما قسم چې به شک دا قامت حق دی لکه چې حق دی لکه دا تاسو چې خبرې کوم پدې کې بیا یو د ظاهري معناسو لکه دا څه خبرې کوم دغه چې د سر د قیامت ول چې وسی بل دلیل ته پکښ کې اشاره سو دلیل ته سماره لکه ستا دا جبه چې ده دا جبه د سبول لکم زک ټیک دی پر دې مزکه یو شی راشین سی بیا پناس بیا برته بیا راشین سی لکه دا وشو مثال چې درک الله وي د خپل جیب ته وګوره دا ستا پر جبه دغه توري الحمد پر دا جبه شین سو کنه جیب را وېستې که جبه نه څنګه دی وای داغه الحمدو چې تا دلته رسیدې بر خلاص نسکی سو کې مرس سیدی نو چې مرس بر خو ته بیا نه کې خدای بلګړي بیا وای الحمدو اغه یې به باغه الحمدو را وېستې کدا یې په مضمون فویس یې لکم زکه چې خپل غنم شنه کې بیا وره بل سبل خپل بیا را شنه کې اداره کړ دا غستاج به کوه کې مزکه ده یا خپل چې د نو تقراوي سي چې الحمد کوم حروف چې پر دې جاریس ولا دا کوه کې هغه انسانان چې پر وځي د له پر دې مزکه باندې دا دې پیدا سو دا حروف بیا چې دا ست ساکت شو کوه کې انسانان بس وګرځ د تور سول خبره هغه تور نه اوري بل خپل دې بیا الحمد دا هغه تور راوي پر دې باندې کوه کې بیا پر راپورته سو الله وي دا ښار ښکارا مثالونه دا په دا ورسره چې مثله ما انکم تنتقون د خبر سره د سکی والقامت دا حق دی لکه تاسو چې خبرې کوي یو خدای مانا چې دا ورسره مشابه کې په دا واقعیت کې چې دا خوب خیال نه دی واقعیت لکه ساه خبرې چې خوب خیال نه دی واقعیت او بل دا دی لکه دلته ورته وره لکه چې تورې پلا پر پیدا کیږي بیا پنا کیږي بل پلا بیا پر پیدا کیږي انسان هم دا رقم دی په جمزکه کې پیدا سوی دی بل پلا بیا پیدا کیږي چې معدوم شنو نو دا سترجمه ده نو قسم رب د اسمانو د مزکی چې انه به شک د معاد لخامخ حق حق سرکم حق دی واقعیت مثل په مثال ما دا چې انکم تاسو تنتقون خبرې کوي نو تر دا ځای پورې دا د نن درس نو پدې کوم خبره رااله هغه د متقانه د پاره چې کوم ثواب یې هغه پکښې کې ذکر سو او بیرته هغه اثبات قیامت پاره د لیل الله تعالی ذکر چې قیامت ثابت دی دا کیږي به دا د پاره امادګی ونیول شي الله عز وجل په متقانه کې مرتسرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.